राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण ए विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे गीता प्रेस अतिथि भवन गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। उत्तमा सहज अवस्था, सहज अवस्था स्वाभाविक अवस्था है, वो उत्तम है, स्वतः स्वाभाविक। जिस तरह से शैत्यम यथा प्रकृतिर जलस्य, जैसे जल है उसका ठंडापना स्वतः प्रकृति से है, गर्म संयोग से बनता है, स्वतः शांति है। ऐसे जो तत्व है वो स्वतः शांत स्वाभाविक है, सहज है, उसमें मेहनत नहीं है, उसमें परिश्रम नहीं है, उद्योग नहीं है, तकलीफ नहीं है, करना नहीं है, शांत आनंद घन मुमा असल शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा। यदि है पूला घरा बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता रहता है। तत्व स्वतः सिद्ध है, ज्यों का त्यों है। मनुष्य अपने मूल्य को नहीं समझता, अपने मूल है उसका जो मूल्य है उसको समझ ले तो ये मुक्ति स्वतः सिद्ध है। परंतु इतने भोगों की और संग्रह की आवश्यकता पैदा कर ली, उसमें होते उसी में ही तल्लीन हो गया। संग्रह कर लिया भोग भोगना, ये भूल गया कि ये सब छूटेगा, संग्रह भी छूटेगा भोग भी छूटेंगे। जानता है उत्पत्ति विनाशशील को, जानता है स्वयं के अभाव को नहीं जानता है, सब चीजों के अभाव को जानता है, शरीर के भाव और अभाव को जानता है, मान के भाव और अभाव को जानता है, प्रशंसा के अभाव और भाव को जानता है, भोगों के भाव और अभाव को जानता है। जिनके भाव और अभाव दोनों को जानता है वो भाव अभाव दोनों से रहित है। ये आगंतुक है, आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, उनमें इतनी आसक्ति और तल्लीनता हो गई जो ना धर्म को समझता है, ना ज्ञान को समझता है, ना भक्ति को समझता है, ना त्याग को समझता है, समझ नहीं सकते। ये सब वस्ती का दे दिया समझते, जैसे खेल में खेलने वाला बालक विद्या को नहीं समझता, विद्या पढ़ाई भी कोई चीज होती नहीं समझता, खेल भी बढ़िया है, यानी खेल का हासिल क्या होगा, उम्र में उपयोग क्या होगा नहीं समझता। इस तरह की दशा हो रही है जिसमें आजकल तो बहुत ही भोगों की भरमार, तीव्र भोग और संग्रह, शरीर को भी नहीं समझते, स्वास्थ्य को भी नहीं समझते, क्या समझेंगे तत्व को। स्वास्थ्य बिगड़ता है, शरीर बिगड़ता है, जल्दी मरेगा, ये भी ख्याल में नहीं आती, परमात्मा तत्व को कैसे समझे। स्वतः शांति है स्वाभाविक, उसको कृत्रिम शांति समझता है, यही शांति है, यही सुख है, यही आनंद है, ये नहीं है, स्थायी चीज है, एक चीज स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक एक तत्व है, स्वाभाविक ही स्थिति स्वतः है, और वो सबके आती है, अब भी सबके आती है, वो शांति सबके आती है, परंतु उसका ख्याल ही नहीं है। जैसे दोला होता है, झूला होता है, मार में हीन कहते हैं, हीन है अपने झूला, तो ये बिना समता के आया, इधर जा ही नहीं सकता। बिना समता आए बिना इधर जा ही नहीं सकता, समता आनी ही पड़ेगी। जो जीवन में समता स्वतः सिद्ध है, उसके बिना विषमता जी नहीं सकती, विश्राम के बिना उद्योग हो नहीं सकता। परंतु उद्योग को समझता है, उस विश्राम को नहीं समझता। प्रत्यक्ष अनुभव है कि नींद में शक्ति संपादन होती है, मन में, इंद्रियों में, शरीर में एक ताकत आती है, स्फूर्तता होती है, निरोगता होती है, एक शांति होती है, स्वतः सिद्ध बिना कुछ किए। परंतु वो समझते ही नहीं, क्रिया कोई ठीक समझता है, भोग कोई ठीक समझता है, संग्रह कोई ठीक समझता है, उत्पत्ति विनाश कोई ठीक समझता है, नित्य तत्व को समझते ही नहीं। बहुत पतन की तरह बड़ा भारी प्रवाह बह गया है, जिसमें उत्थान की बात वो समझ ही नहीं सकता। हमारे सत्संग करने वाले भाई नहीं समझते, क्या बताऊं, मेरे को आश्चर्य आता है। मैंने तो कई बातें सीख ली, कई कह दी, कई सुना दी, कई सुन ली, कई जान ली, कई मान ली, वो बातें भी नहीं समझ सकते। शेर जी को मैंने कहा था, आप इतनी ऊंची बात कहते हैं, क्या आप हमारे को पात्र समझते हैं? हम लोग क्या इस तत्व के प्राप्त पात्र हैं? आपकी जस्ती है? शेर जी ने उत्तर दिया कि मेरी बातें आकाश में रहेगी, कोई पात्र हो उसको समझ आ जाए। मन मेरी बात खाता नहीं, मेरी बात को वो आपकी जानकारी में ऐसे जस्ती है कि ऐसी बातों में हम पात्र हैं। कहते हैं वो कोई बात होगा ले लेगा, सत्य सिद्ध बात है, स्वाभाविक है। अस्वाभाविक इतनी बातें सीख सीख करके बन ली, जो स्वाभाविक का पता ही नहीं लगता। जैसे बहुत से बालक वेद पाठ करते हो, ब्रह्मचारी गणानां गणपति बालक साथ पढ़ते हैं, उसका पिता आवे तो वो पहचान लेगा अपने बालक की आवाज को, रूढ़े में पता ही नहीं चलता कौन सी आवाज मेरे लड़के की है। ऐसे संसार के रूढ़े में समझ ही नहीं सकती तत्व क्या है, तत्व मौजूद रहता है सब, वो कभी अतत होता ही नहीं, वो कोई बदलता ही नहीं। पर इतना हल्ला हो गया जिसमें उसको समझते उत्तम सजावट है, स्वाभाविक शांति समतम योग उचित समता है, वो समता अटल है, नहीं समझ सकते। दोला चलता है उसको समझते हैं, उसको घूमते हैं, उसे आनंद आता है, इसको समझते हैं सुख होता है, परंतु ये किस शक्ति से चल रहा है, इसमें सार चीज क्या है, नहीं समझते। सार समता है, जिस पर लगाओ कि सम समाया सार चीज, ये स्थाई चीज है। अरे वो यहां समता आ गई, फिर सब जगह समता है, ये जाएगा जाएगा, समता अटूट जाएगी सब समय में, पर खास निखार शुद्ध समता है वो आदि को समझते ही। अनुभव होता है कि जागृत में स्वप्न में परिश्रम होता है, थकावट होती है, नींद से थकावट दूर होती है, ताजगी आती है, अब परवशता है उसे, और जो तत्व ज्ञान हो जाए तो स्वतंत्रता में वो शांति है, जागृत सुषुप्ति है, वो जागृत सुषुप्ति जागते हुए नींद है, जागृत सुषुप्ति मानो सब वृत्तियों का अभाव, नींद नहीं, आलस नहीं, प्रमाद नहीं, गंदगोष नहीं, ऐसे जागृत अवस्था में सुषुप्ति। ध्यान और समाधि तक जाता है ख्याल, समाधि से अतीत तत्व की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। शास्त्रों में बहुत बातें ऐसी जिसको वो नहीं समझते, शास्त्र नहीं समझते। बड़े बड़े पंडित नहीं समझते, वो विद्या के रोड़े में फंस जाते हैं। तो मोह है, दो दो मोह है बड़े, यदा थे मोह करिणम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वृतम श्रोतस्य श्रुतस्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और श्रुति विवृत्ति पर नाते से निश्चला समाता उचला तथा यो मोह। ये दोष दो मोह है, पहला मोह तो संसार का बताया, दूसरा शास्त्रों का बताया। ये संसार का मोह और फिर शास्त्रों का झाड़, इन दोष से ऊंचे उठे हुए तब झाड़ों को सत्व। ये मोह कर मोह दुबी दलदल है। वो श्रुति विवृत्ति पत्ती तरह तरह की बातें सुनते, तरह तरह और क्या रे कौन सी ठीक है कौन सी बेटी पता ही। श्रुति में प्रतिपन्न आती है दास्ता से निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योग माव, तब तब योग को तो समझेगा, योग कर समझे। अब भोगों की इतनी भरमार है, भोग का त्याग होता है, ये है ही नहीं स्वप्न भी उनके, भोग को भी त्याग होता है, त्याग होता है आ गया कुछ नहीं आ गया। भोग का भी त्याग कर दिया, संग्रह का त्याग कर दिया तो क्या रहा, कुछ नहीं रहा। कामोप भोग परमा एतावदिति निश्चित, संसार के पदार्थ संग्रह करना है, भोग होना एतावधि निश्चित, बस खत्म हो गया यही सब। अरे तत्व बहुत विलक्षण है, वे आज वो संपत्ति है विचार कर रहा है आपसे क्या था। मेरे को विचार आता है तो किस बात पर ज्यादा आता है कि आप लोग सुनने वाले भी कोशिश नहीं करते कि क्या आधारित तत्व है। अयोग्यता नहीं है परंतु तो कोशिश नहीं है, उत्कंठा नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है कि हम इस तत्व को समझें। सब समझ सकते हैं परमात्मा तत्व को, समझ समझते सब के सब। धनी सभी नहीं हो सकते, भोगी सभी नहीं हो सकते, संग्रही सभी नहीं हो सकते, वो तत्व के जीवन में सभी हो सकते सब। परंतु उस दिन हाथ धो लिए बैठे बैठे तो हमारे से नहीं होगा, इस उम्र में तो नहीं होगा, तो गधे कुत्ते की उम्र में होगा, इस मनुष्य में नहीं होगा, तो पशु पक्षी बनोगे, कुत्ता बनोगे, गधा बनोगे, तब हमारे हाथ की बात नहीं है। नहीं कुछ नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं है, पहले हवाले भी उसी है। बात है महाराज, आप ही समझो आपको विश्राम कब मिलता है, जब थकावट होती है विश्राम मिलता है। विश्राम तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साकी कृपा लव ले सते मद मन मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, राम सम नाही कहूं परम विश्राम। चलते हो थक गए तो विश्राम कर लो, वो विश्राम परम विश्राम है। वो नहीं समझ सकते क्या होता है, नींद में विश्राम मिलता और क्या मिलता है। विश्राम में सब शक्ति आती है, अच्छा समझ जाएगा श्रम में शक्ति आती है, समझ लिया श्रम में शक्ति है, श्रम भी ना क्या है पायो परम विश्राम। अब कौन समझा भाषा ही कौन सुन, जाकी कृपा लव ले सते मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परुषा। कुछ करना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ बाकी नहीं, कुछ कमी नहीं, सर्वथा पूर्ण वो परम श्राम है। उसका नाम मुक्ति है, उसका नाम भगवत प्राप्ति है, उसका नाम प्रेम है, उसका नाम भगवत कृपा से प्राप्त होता है। तो वो सबको प्राप्त हो सकता है, मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है। अधिकारी शास्त्र में अलग अलग लिखते हैं, ऐसा अधिकारी होता है, ऐसा अधिकारी होता है, पर गीता सबको अधिकारी मानती है, सब अधिकारी। और कर्तव्य युद्ध रूपी कर्तव्य से प्रमाद में प्राप्ति हो जाए, युद्ध से घोर कर्म कौन सा होगा। दिन भर मनुष्यों का घड़ा काटना, तो पाप लगता है। भगवान के सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ हो जया जय हो तथो युद्धा युद्ध लाभा लाभ हो जया जय हो पर लाभा लाभ हो सुख दुख के समय कृपा हानि लाभ हो स्तुति प्रार्थना आदर निरादर को स्तुति निंदा को आदर्श परिश्रम को सबको सब एक सम चीज है। और सम ना हुए यह तेज सर्वो ये शाम साम्य स्थित बना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हो गया संसार को जीत गए, सब संसार मात्र जीत गए, सौदे भवन त्रिलोक सबको जीत गए। यह तेज यहां जीवित अवस्था में अभी ये शाम साम्य स्थित मना निर्दोष अंगे समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष सम है सम तत्पाद ब्रह्म स्थिता वही ब्रह्म स्थित हो गए। ब्रह्म स्थित क्या सम दुख अगर स्वस्थ स्वाम स्थित हो गए, स्वरूप तो वही है आपका सबका, उस रूप में स्थित हो गए तो सुख दुख में समान हो गए। सुख दुख के समय कृत्व अब करना क्या पड़े, सम दुख सुख अगर स्वस्थ शुद्ध को भोगी हो क्या समझे इस बात को, वो भोगी समझ करके सुख की चेष्टा करे सुख मिल जाए संग्रह हो जाए, अनर्थ वो समझते ही नहीं। अनर्थ है इसमें, भोग में और संग्रह में महान अनर्थ है, ये आखिर में नहीं आती बात है। इसमें अनर्थ है तो अर्थ किसमें है बताओ। सब अनर्थ इसमें है, भोगे की स्वयं प्रसन्नता नाम तया प्रति दशा व्यवसाय बुद्धि समाधव अभिधीये। इसको महत्व दिया है संग्रह को भोग को, फिर अन्याय है अध है चोरी है डकैती है ठगी है धोखेबाजी है ये सब पैदा होते हैं। महान नरक दुख संताप भोगना पड़ेगा कैसे करें बताओ, कोई उपाय बताओ। संत महात्मा कहते हैं कि शास्त्र कहता है भगवान कहते हैं ऋषि मुनि कहते हैं, तो सब नींद में थोड़ी है, सब बेहोशी है कहते हैं। उन्होंने देखा है किया है परीक्षा करी है अनुभव किया है, वो बात करें तो तुम भी ले लो ये लाभ। पढ़ाने वाले कितने है सोरे जो खेल में है वो तो बुझाएंगे, समझे नहीं आप ज्यादा को तो बुझाएंगे, जहां छुट्टी हुई थोड़े बिटू पड़ी तो परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध सबको स्वाभाविक प्राप्त है, स्वतः प्राप्त स्वतः प्राप्त है। तभी तो यंग लोग द्वारा परम लाभ होता है, इसमें स्तुति दुख न विरचित होता है और वो नशे भूल भी जाते होता है। सर्वथा वर्तमान वहां सर्वथा वर्तमान में भी सहयोगी मई वर्त थे भक्ति में वही वर्त थे ज्ञान न सब योग जाए थे सर्वदा वर्तमान रवि सर्वदा वर्ता वर्ता भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब केवल कामो भोग परमा भी कैसे समझे इस बात को? आप लोग हम लोग आपस में विचार करते हैं, अब इन आप हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहे तो फिर रात्रि भोगों में संग्रह में ही लगे हुए, राग द्वेष में ही लगे हुए, कैसे समझेंगे उसको? जितने देश है सब देशों से विलक्षण ये बात मालूम है। सूर्य की किरणा पड़ती है, छह ऋतु होगी, दो दो महीने में छह ऋतु होती है, कहीं ठंडी ठंडी, कहीं गर्मी गर्मी, कहीं वर्षा ही वर्षा है, कहीं तपती है, यहाँ सब अलग अलग होती है। इस वास्ते कई तरह की जड़ी, कई तरह की बूटियां, कई तरह का अन्न, कई तरह की चीजें पैदा होती है। अब उनका ठीक उपयोग कैसे करे? ठाई नहीं दर्द रही है, बहुत मेरे को कैसे मिलोगे बहुत मेरे, इसमें ही रात दिन हो गया। क्या समझे अपने देश में क्या चीज पड़ी है? ख्याल ही नहीं है कितनी विचित्र चीज, इसमें कौन उपयोग करे, कब करे, भक्ति नहीं है। हम तो कहते हैं कि सरकार के तो इष्ट देव है मुसलमान, और आप लोग इष्ट देव है झूठ कपट बेईमानी, ये इष्ट देव है, ये काला बाजार आप निहाल कर देना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सरकार के कहते मुस्लिम बिना काम नहीं चलेगा, बेईमानी बिना काम कैसे चलेगा? मेरे को भी कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी दुकान पर बैठे तो पता लगे, मुफ्त रोटी मिलती क्या पता है, जानते नहीं। बोलो अब अनजान की बात कोई माने, मैं मानूंगा कि आप मानूंगा, अनजान की मानोगे आप, अनाज में कौन माने, समझते? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।